ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಪಿಎಂಇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡ್ಡಾಯ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಂಡ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲಿ ಮಣಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಡುಗಳು. ಈಗೇಳು ಹಾಡು ಮಾದೇವರಾಯಂದು. ಅವನು ಸಿರಕವಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀಯ, ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮುನಿ ಭೂಮಿ ಊಟ ಮುನೆಯೋ ಮಾದೇವರಾಯ ತಾನೇ ಮದಾಲಂದೋ. ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮುನಿ ಭೂಮಿ ಊಟ ಮುನೆಯೋ ಮಾದೇವರಾಯ ತಾನೇ ಮದಾಲುಟೋ. ಮಾದೇವರಾಯ ತಾನೆ ಮೊದಲು ತೋಗುವಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಪಡೆದಾರೋ. ಮಾದೇವರಾಯ ತಾನೆ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಗೌಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಪಡೆದಾನೋ. ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಪಡೆದ ಮಾದೇವರಾಯೋ ಚರಕವಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಡೆದಾನೋ. ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮೆಲ್ಲ ಪಡೆದನು ಮಾದೇವರಾಯೋ ಸಿಲ್ಕವಲಿಯಲ್ಲ ಪಡೆದಾನೋ. ಸಿಲ್ಕವಲಿಯಲ್ಲ ಪಡೆದನು ಮಾದೇವರಾಯೋ ಗಿಂಜಿಗಾನಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾರೋ. ಸಿಲ್ಕವಲಿಯಲ್ಲ ಪಡೆದನು ಮಾದೇವರಾಯೋ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾನೋ. ಗಿಂಜಿಗಾನಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮಾದೇವರಾಯೋ ಮಟ್ಟದೊಡಾಗೆ ನರಿದಾಳೋ. ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದನು ಮಾದೇವರಾಯೋ ಉದ್ದಗೆ ದೊಡಗೆ ನಡಿದಾಳೋ. ಉದ್ದಗೆ ನರೆದವ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕುದಿನವೇ ಬರೋವಾದೋ. ಉದ್ದಗೆ ದೊಡ್ಡಗೆ ನಡೆದವ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರವಾಗೆ ಲೈದಾಳೋ. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದೆ ಲೈದವ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಜಿಗ್ಗು ಜೊಗೆ ಗೋಳೆ ಉಡೋಕಿದೋ. ಮೊಟ್ಟೆ ಗೋಳ ಕೂತೈದಲು ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಜಗೆ ಜಿರಿಯಲ ಮುರಿದಾಳೋ. ಜಿಗ್ಗು ಜಗಲ ಹುಡುಕಿದೋ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಿಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋನಿಲ್ಲೋ. ಜಗೆ ಜಿರಿಯಲ ಮುರಿದೋ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಜಗೆ ಜಿರಿಯಲ ಸಿಕ್ಕೋನಿಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಿಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮರ ಮಡಗೆ ಸಿಕ್ಕೋನಿಲ್ಲೋ. ಜಗೆ ಜಿರಿಯಲ ಚಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಮರಮರುಗಿಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋನಿಲ್ಲೋ. ಮರಮಡಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಲಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳೋ. ಮರುಗಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಲಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳೋ. ಲಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳೋ ಗಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ದಿನವೇ ಬರೋವಾದೋ. ಹಾಗೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳು ನಿಂಜಿಗಾನಕ್ಕಿಯೋ ಹಾಗೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊತ್ತೆ ಬರುವಾದೋ ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಲಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತೆ ಬರುವಾದೋ ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ತಳಗಯ್ಯ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಲೈದಾಳು ಲಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತಳವಾನು ಲಾಗನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈದಾಳು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಳವಾನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಳವಾ ಇಡವಾನು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ತಳಗಯ ಮನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಲೋಗ್ಯಾಳು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಳವಾ ಇಡದನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯೋ ತಳಗಯ ನನಿ ತೊಟೆ ತಳೋಟಾಳು ತಳಗಯ್ಯ ಮೇನ ತಳಗೈ ಮೇನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತುಲಗ್ಯಾಳು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಕೈ ತಪ್ಪೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದಾದು ತಳಗಯ್ಯನ ಮನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಲಿದಾಳು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಕೈ ತಪ್ಪೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡಿದಾದು ಕೈ ತಪ್ಪೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದಾದು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಏನಂದೆ ಶಾರಿಪ್ವಾ ಒಡೆದಾಳು ತಳಗಯ್ಯನ ಮನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದಾದು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಏನಂದೆ ಶಾರಿಪ್ವಾ ಒಡೆದಾಳು ಏನಂದೆ ಶಾರಿಪ್ಪ ಒಡೆದಾಳು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಓಡಲ ಬಾನಾಗೆ ಒಗಾಲಂದು ಏನಂದೆ ಶಾರಿಪ್ಪ ಒಡೆದಾಳು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಓಡಲ ಬಾನಾಗೆ ಒಗಾಲಂದು ಓಡಲ ಬಾನಾಗೆ ಒಗಲಂದು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಪಲವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಗಾಲಂದು ಒಗಲಂದು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಬಲವಲ ಮುಂದೆ ಒಗಾಲಂದು ಬೆಳೆಯೋ ಪಲ ಭೂಮಿ ಅಗಲಂದು ಗಿಂಜಿ ಗಾನಕಿಯೋ ಕೆಂಪ ಕುಶಾಲಿ ಮಣಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದವು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರವಾರ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಗಳಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2022 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಆಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ, 7 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 8 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ, 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಮಂತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಜಯಮಾಲಾ. Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. Aapke liye lekar aa rahe hain First Ball 2020. Main hoon Sakshi Manwal. Mere saath yahan aaj studio mein maujood hai my co-host and a dear friend Amit Arora. Good evening Amit. Good evening Sakshi. Bahut bada muqabla hai Dubai International Cricket Stadium se. Taza khabar ye hai ki Pakistan ke kaptan Babar Azam ne toss jeet kar pehle fielding karne ka faisla kiya hai. Ek badlaav Pakistan mein, teen badlaav Bharatiya team mein. Sab par charcha karenge. Hamare saath hain Jaya Sharma, purv antarrashtriya cricketer. Namaskar Jaya. Namaskar. और साथ ही जी राजा रमन वरिष्ठ खेल पत्रकार. वेलकम राजा. थैंक यू वेरी मच. लवली टू बी बैक हियर. सेम सेम विद अस. क्या एक्साइटमेंट हमेशा ही इतना रहता है जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए? बिल्कुल. आई मीन जिस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है और जिस तरीके आई मीन बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि बैक टू बैक मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों. और जो मोमेंटम की बात कर रहे थे रोहित, आई थिंक दोनों टीम के पास ही मोमेंटम है और इट विल बी अ लाइव वायर गेम. राइट. ऑफ कोर्स राजा, जो चेंजेस पहले इंडियन टीम के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जो आए हैं रवि बिश्नोई कमिंग इनटू पिक्चर एंड हमने देखा कि ही आल्सो मेंशनड रोहित शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अनफोर्स्ड चेंजेस कमिंग इन. ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा की ओर रेफरेंस था. सबसे पहले तो रोहित शर्मा बड़े नर्वस नजर आ रहे थे मुझे. अनफोर्स नहीं, ये फोर्स चेंजेस है. बहुत ज्यादा टेनिस देख रहे होंगे, अनफोर्स एरर की बात कर रहे हो तो दिस इज फोर्स चेंज. अवेश खान इज नॉट वेल, देयरफॉर ही इज नॉट प्लेइंग दिस गेम. जडेजा ऑफ कोर्स गॉट इंजर्ड एंड इज आउट, सो दे हैड टू मेक दिस चेंजेस. और क्योंकि आपके एक तेज गेंदबाज अनअवेलेबल हो गए, यू हैड टू मैनूवर पीपल, सो यू हैड टू गेट दीपक हुड्डा इनटू द mix and then you playing Ravi Bishnoi. I think it is a good risk that the team is taking. Instead of playing Akshar Patel who just flown in or Ashwin jis pe shayad bharosa bahut zyada nahi dikhta hai team management ka, they have given Ravi Bishnoi a big game. I hope he comes good for India. But usse pehle Rahul and Rohit will have to go out positively and score a lot of runs in the power play. I think that will determine how this match goes more than the changes that the team has made. The change in the mindset at the top of the order, I think that will make a big difference. जी, भारत-पाकिस्तान मुकाबला हो तो श्रोता भी जरूर अपने प्रश्न पूछना चाहेंगे. आप हमें फोन कीजिए. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. जया, जैसे राजा ने अभी कहा कि रविचंद्रन अश्विन वो भी बेंच में थे तो वो नहीं कंसिडर किया जाता कि प्लेइंग 11 में आ जाए जब तीन बदलाव हो रहे हैं तो? I think that's what it is. It depends upon the basically the team management, the think tank, and I think they are giving a game to Ravi Bishnoi. It might be because before giving a game, there has to be so many things that has to be valued, like the form, the rhythm. So I think in the nets also they must have seen how does the players are going along. राइट. ऑफ कोर्स. और इसमें मेरे साथ दो कॉलर्स जुड़ चुके हैं. जख्म आ गया तो उसका हमारे को दुख है, लेकिन उसकी जगह हार्दिक पांड्या जो वो खेलेंगे अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। हमको आज का मैच किसी भी हालत में जीतना चाहिए। जी शुक्रिया आपके विचारों के लिए। एक और कॉलर फोन लाइन पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। जी नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या नाम है? जी मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका विपिन जी हमारे कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, आज आवेश खान नहीं है और रवि बिश्नोई को मौका मिला है, पर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। बट ये कि पहले इंडिया बैटिंग कर रहा है तो कम से कम 180 तो होना चाहिए, प्रिडिक्शन है कि 180 स्कोर होना चाहिए। और दीपा हुड आए हैं तो मैम थोड़ा अच्छा लग रहा है, बस इतना है कि दीपा हुड थोड़ा सा ऊपर आए 3 या 4 नंबर पे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिनिशर अभी उन्होंने किया नहीं, ज़्यादातर ऊपर ही खेले, तो आज भी ऊपर ही खेलें तो अच्छा रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हमें कॉल करने के लिए राजा, वेरी वेल मेड एनालिसिस जो अभी यहाँ पर उन्होंने दिया, लेकिन दिस ब्रिंग्स टू माय माइंड द क्वेश्चन आल्सो कि ऑफ कोर्स ये कैसी पिच है जिसके ऊपर इस तरह ग्रास देखी जा रही है, बोलर्स को कहा जा रहा था कि पहले बोल करेंगे इट्स गोइंग टू बी बेटर ऑप्शन, बट बीइंग पुट इनटू बैट फर्स्ट, डू यू सी दैट एज अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर इंडिया टुडे और डू यू सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी यूज्ड, आई शुड से फ्रूटफुली टुवर्ड्स द एंड इफ यू यूज इट इन द राइट वे? I think it's not really a disadvantage. This is a short game and I don't think the toss should come into the equation at all. This is my personal thoughts. But Rohit Sharma has already said that he would have liked to bowl too. You have to be smart, you have to adapt quickly and you have to put up a big score that Pakistan can't get. Now, the challenge will be to assess quickly. Pakistan will have the advantage of having seen 20 overs of cricket on this track and they will know how it is behaving. So India will have to be really smart and play some good cricket to win this game. They have the potential. Hardik has played some brilliant innings in the recent time. And Surya Kumar Yadav has been a star as well. It should not be the middle order. It should be the top order which fires for India today. And hopefully India will get that big score. जी, भारत के अंतिम 11 कैसी है आइए आपको बताते हैं। तो KL राहुल, रोहित शर्मा कप्तान, दोनों ओपनर्स रहेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले मैच में हांगकांग के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच लिया था, शानदार बैटिंग की थी। विकेट कीपिंग आज ऋषभ पंत करेंगे, यानी दिनेश कार्तिक अंतिम 11 में नहीं है। दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं एक मैच के रेस्ट के बाद। भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। रवि बिश्नोई आज अंतिम 11 में है। स्पिन संभालेंगे लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी हैं। तो दीपक हुड्डा का सही नंबर क्या है बल्लेबाजी का, जैसा कि जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन पूछ रहे थे? देखिए, आपके पास ऋषभ पंत भी हैं, आपके पास दीपक हुड्डा भी हैं, और ये देखना, यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि टॉप ऑर्डर आपका कैसा चल रहा है, आपके पास फर्स्ट 6 ओवर्स में कितने रन्स हैं, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि सूर्य कुमार यादव भी हैं। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि किस टोन में इंडिया बैटिंग कर रही है, और अगर देखने को मिला तो माइट भी सूर्य कुमार यादव जिस तरीके की फॉर्म में जो बल्लेबाजी करी है उन्होंने। तो ये तमाम चीजें नंबर पे कौन से आएंगे? हुड्डा, मैं चाहूंगा कि वो नंबर 2 पे बैटिंग करें। अच्छा, he opens the innings along with Rohit Sharma, because look at what KL Rahul has done in the last 2 innings. If you want momentum, जिसकी बात हो रही है, you will open with Deepak Hooda. So Rahul then comes. And he has been scoring runs. Rahul can then come in the middle order. Rahul का batting ही ना आए. Rahul, Jaya, Hooda is an opener with Rohit. They might. I mean, it's a do-or-die game. So if he is getting a chance, they might consider him. But do you somewhere think that experimenting with the opening combination that we already have would be something that Rohit Sharma would be keen on doing on a day like today? I think so, because it's another game. I mean, it's a fresh game, and if you have a opportunity to get another batsman in, so why not? And one more thing. I don't think it's experimentation. I think it is horses for courses. You look at what KL Rahul has done in the last couple of games. आप देखिए कि वो run उनका scoring पहले इनिंग में तो he got out for a duck, can't help that. But in the second match against Hong Kong, a lesser team, he took so many deliveries to score few runs, right? So and it does have an impact on the other batsmen as well. You don't want that in this big game. You want Deepak Hooda to go out and express himself freely. This is my personal thought. We are not Rahul Dravid and Rohit Sharma. But as people who have followed the game, as students of the game, I really think this is not experimentation. I think this is what they should be doing. This is what you feel is needed today when we're bringing in Deepak Hooda खड़े फाइनली एंड गिविंग हिम अ चांस. जब कप्तान और कोच सेलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन कम इंट्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान से पहला मुकाबला खेले तो अंतिम 11 में दिनेश कार्तिक थे, हम लोग हैरत में पड़ गए, ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, इतना अच्छा साल दो साल रहे हैं, आज क्या बदल गया? है तो वही दुबई स्टेडियम में कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे हैं. बहुत सही सवाल है हमें, लेकिन इसका बहुत सिंपल जवाब है. आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था रविंद्र जडेजा, जो आज नहीं है, तो ऑटोमेटिक चॉइस बन गए टू हैव अ लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन टू पुट द ऑपोजिशन बोलर्स इन डिसअरे. यू विल नीड अ लेफ्ट हैंडर और ऋषभ पंत इज एन ऑटोमेटिक चॉइस. वो मैच विनर है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट. मेरे कहने से नहीं बन जाते, वो खुद मैच विनर है एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी प्लेइंग इन द फर्स्ट प्लेस. शायद इंडियन टीम ने वो गलती की है कि ऋषभ पंत के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा झटका जरूर पड़ा होगा इन दैट फर्स्ट मैच फॉर नॉट प्लेइंग. एक सीरीज में आप उन्हें कैप्टन बनाते हैं या फिर वाइस कैप्टन होता है, फिर टीम से भी 11 से भी बाहर कर देते हैं, इट इज नॉट अ गुड थिंग. लेकिन द्रविड़ और रोहित शर्मा के लिए कहना होगा कि दे वुड हैव इन्फॉर्म्ड ऋषभ पंत इन द फर्स्ट प्लेस. आई थिंक दे आर कीपिंग द टीम इन अ गुड स्पेस एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड फॉर इंडिया. दो कॉलर्स और लेते हैं. ओह अच्छा, ओके. हेलो हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार सर. कौन बोल रहे हैं? मैं सुनील मिश्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से. क्या करते हैं आप सुनील जी? सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ. अच्छा, आज तो रविवार थी तो छुट्टी कर रहा होगा दिन? यस सर बिल्कुल. कल जाना है? छुट्टी है मेरी. और कल? कल तो दफ्तर रहेगा. हाँ जी कल तो है सर. पर आज तो नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आज तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहने वाला है. बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है, बहुत क्रेज है इसका हमारी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड. क्या सवाल पूछेंगे आज हमारे साथ? जी राजा रमन जया शर्मा है. मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान दो टीमें जो खेल रही हैं, स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस हो कि हम जीत जाएं? जी शुक्रिया, ये मेरा सवाल है. हम पूछेंगे जरूर इसको. एक और कॉलर से बात करते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ. वेलकम ऑन अ शो विकास जी. बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? जी मुझे लगता है कि आज इंडिया को कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान आई थिंक चेज करने वाली है इस बार, तो आई थिंक चेजिंग टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्रिकेटिंग अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो. ओके, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि चेजिंग टीम के चांसेस ज्यादा होने वाले हैं? जी जी, इसका रीजन और भी है, और मेरा जी राजा रमन सर को नमस्ते, और उनसे क्वेश्चन भी है कि जी इंडिया की डेथ बॉलिंग जैसे कि हांगकांग के सामने भी हमने देखा, और उससे पहले भी हमने कई मैचेस में देखा कि डेथ बॉलिंग में इंडिया ने जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पिछले मैच में लास्ट के दो ओवर्स में काफी रन दे दिए थे, जिसका खामियाजा लगभग भुगतना पड़ ही गया था. हाँ जी. तो डेथ बॉलिंग सपोज करो कि इस बार यदि लास्ट के दो या तीन ओवर में हमें पाकिस्तान को 10-15 रन पर ओवर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी डेथ बॉलिंग इतनी कैपेबल अभी लग नहीं रही है कि उसको वो डिफेंड कर पाएगी. तो उसको इस करंट स्क्वाड में कैसे हम क्योर कर सकते हैं जो हमारी डेथ बॉलिंग है, इसको कैसे फिक्स करें? क्वेश्चन वेरी वेल आस्क्ड राजा. पहले तो विकास को नमस्ते. हाँ जी. दूसरी बात यह है कि विकास हमेशा ऐसे सवाल कर ही लेते हैं. अच्छा लगता है, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच विकास. मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार विल बी वेरी क्रिटिकल इन द डेथ ओवर्स एंड अर्शदीप सिंह जो हमेशा यॉर्कर डालते हैं, आज मैं चाहता हूं कि वो अपना लय में वापस आए एंड ही स्टार्ट बॉलिंग इज यॉर्कर. ही इज बीन स्ट्रगलिंग टू गेट दैट रिदम. लेफ्ट हैंडर लेफ्ट आर्म पेसमैन है, तो इट विल बी गुड इफ ही कैन गेट हिज लेंथ राइट इन दिस क्रिटिकल गेम. पहला मैच नर्वस थे होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, कभी बहुत इतना बड़ा मैच कभी उसका अनुभव नहीं है उनके पास, तो आई एम श्योर अर्शदीप विल बी वेरी क्रिटिकल इन बॉलिंग इन द डे. देखना पड़ेगा. हार्दिक पांड्या इज समबडी हु कैन बी यूज्ड बोथ विद द शॉर्ट बॉल एंड विद द यॉर्कर हार्दिक एंड द स्लोअर बॉल, तो हार्दिक कैन बी यूजफुल टू. लेकिन ये उससे पहले तो रन बनाने होंगे. आई थिंक इंडिया विल हैव टू स्कोर रन्स. और व्हाट विकास वाज सेइंग इज वेरी ट्रू कि थोड़ा सा डर तो रहता ही है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. अगर ना हो तो फिर खिलाड़ी नहीं है, ना हो तो टीम नहीं है, एरोगेंस हो जाता है. तो आई थिंक इट इज़ गुड थोड़ा सा नर्वसनेस हो टीम में भी, और फिर उसको यूज़ करें अच्छे तरीके से एंड देन पोस्ट अ गुड स्कोर एंड डिफेंड इट वेल. जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे. तो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, और साथ में होंगे कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, खुशदिल शाह जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा कैमियो खेला था, इफ्तिकार अहमद, शादा आफ्ताब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हरीश रौफ, नसीम शाह, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि उन्हें क्रैम्प्स हो गए थे। और एक बदलाव जो आज टीम में है, शाहनवाज दहानी टीम में नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद हसनैन खेल रहे हैं। जया, सुनील जो दिल्ली से थे, उन्होंने पूछा था स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या यहाँ क्या होगी, क्योंकि वो पिछले मैच हार चुके हैं, हांगकांग को अच्छे से हराया उन्होंने 155 रनों से, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई थिंक पाकिस्तान की सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी ये होगी कि अभी इंडिया टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो गेम में कुछ अर्ली विकेट, अर्ली इन रोड्स करते हैं तो आई थिंक बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी ऑल्सो इन नसीम शाह, दे हैव गॉट गुड पेसर्स, एंड आई थिंक अगर वो अर्ली इन रोड्स करते हैं तो वही वो टारगेट करेंगे। मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है, आप बताइए, आप तो प्लेयर रही हैं, जब दोनों कप्तान मिलते हैं टॉस पे तो वो टीम शेयर करते हैं, राइट, लेकिन क्या ऑर्डर भी शेयर करते हैं कि आपने लिखा तो केएल राहुल है, भेज हुडा को दें, ये तभी पता लगेगा बाबर आजम को, पहले पता रहता है? नहीं, जनरली ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी तय ही रखना है, रखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जनरली ऑर्डर टीम लिस्ट ऐसे ही बनती है। तो राजा, इवन द ऑपोजिशन कैन गेट सरप्राइज्ड हु वॉक्स इनटू बैट टू ओपन, एब्सोल्युटली, आई थिंक व्हाई डू यू वांट टू रिवील योर ऑर्डर, कोई नहीं करता है, और इफ यू आर गोइंग टू कास्ट इन स्टोन, इफ इट्स गोइंग टू बी कास्ट इन स्टोन, देन कप्तान और कोच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यू विल हैव टू थिंक ऑन योर फीट। अब ये मान के चलो कि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा चल गया, तो यू विल वांट टू होल्ड बैक विराट कोहली एंड सेंड हार्दिक पांड्या इंस्टेड, राइट? सो ऑल दैट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड थिंकिंग ऑन द फीट हैपेंस ड्यूरिंग अ मैच, तो कोई ऑर्डर कास्ट इन स्टोन नहीं होता। बट देन टुडे अगर आज का गेम देखें, जया एज वेल एज राजा, आप दोनों से मैं पूछूंगी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हाई प्रेशर गेम, अपने मेंटल सेटअप को स्ट्रेट रखना एंड माइंडसेट को सॉर्टेड रखना बहुत ज़रूरी होने वाला है, उस नज़रिए से आपको कितना दबाव सबसे पहले भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर लगता है कि होगा, और हाउ शुड दे बी हैंडलिंग दैट, बिकॉज दे ऑल्सो बीन पुट इन टू बैट फर्स्ट टुडे, नॉट समथिंग दैट दे वॉन्टेड इन द आइडियल सिचुएशन। आई थिंक इट कैन बी अ बोन इन डिसगाइज, सो बिकॉज द टॉप ऑर्डर इज नॉट क्लिकिंग, द ओपनर्स आर नॉट क्लिकिंग, but if they are getting to bat first, they can play freely, they don't have any pressure of chasing, so they can set the tone, they can set the target, and I think it can be a boon in disguise. ji aur covid ke 2 saal ke baad ye jo nazara hai ki khel ho raha hai, stadium mein fans hain, to hum to dhanyawad karte hain bhagwan ka bhi, prakriti ka, ki aise hi hota rahe, lekin dubai international stadium mein jis tarah ki audience aati hai, kya bhartiya fans zyada hote hain, pakistan samarthak bhi hote hain, फैंस की भूमिका कैसे देखते हैं आप? अमित, मेरे टाइम में एज एन व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट एंड आई वुड ट्रैवल टू शारजा, यू वुड सी लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इन द स्टैंड एंड वेरी फ्यू इंडियंस, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स बहुत ज़्यादा आते थे, एंड इट यूज टू सीम लाइक वी वर द इंडियन टीम वॉज प्लेइंग इन पाकिस्तान। अब माहौल बदल गया है, टिकट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंडियंस आर अफोर्डिंग मोर, तो आप स्टेडियम देखेंगे तो नीले शर्ट ज़्यादा दिखेंगे और हरे शर्ट कम दिखेंगे, कहीं पे भी हो मैच अभी। आई थिंक दैट चेंज्ड इन 99 अराउंड दैट टाइम व्हेन इंडिया प्लेड इंग्लैंड इन मैनचेस्टर इन ओल्ड ट्रैफर्ड इन द 99 वर्ल्ड कप, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फैंस हैव स्टार्टेड पॉपुलेटिंग द स्टैंड्स अ लिटिल बिट मोर, सो इट विल बी एक्साइटिंग, बोथ साइड विल हैव ग्रेट सपोर्ट इन दुबई, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे अब्सॉर्ब दैट energy that comes from the stands and then express themselves. And here lekin unko khelna to ball se hai aur balle se hai aur apna hunar dikhana hoga. If you are dependent on the 12th man in the stand, then you are going to be struggling. Yes. Right, and ek cheez aur, nada idu ellara premada nada, nada nada nada idu ellara premada nada, rasikarasai rasikarasai ella varga sutta swarga vivida bharati vivida bharati vivida bharati. ಸುಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ 102.9 FM. ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ ಜೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅದು, ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು, ಯಾರ್ ಹಾಡಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ. ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ, ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕನ್ನಡ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕೈಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರದ ಬದಲು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಭಾರತದ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗದ ನಂತರ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಕುಲುಕುಲು ಮುಂದಾದರೆ ಮುಜುಗರ ಪಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸತ್ಯಂ ವರದಂ ಸದಾ ಸದಾ ತರೇ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಹರಿಹರನ್ ಅವರು. ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳು ಒತ್ತಿದಂತಾಗ್ತವೆ. ಈ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಭೇಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ.